Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, Peygamber Efendimizin mescidinden, Mescid-i Nebevi'den selam olsun. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Bakın ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Hemen yanında Hasan amcam var. Hasan amcam, ne eklemek istersin? Buyurun. Tüm gençlerimizi Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmeye davet ediyoruz. Muhakkak buraya gelmeleri lazım. İnşallah Rabbim. Buradaki manevi havayı muhakkak onların da tatmasını cami gönülden alın. Allah razı olsun. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah.